Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy piątek, 11 września. Jest 15. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Amerykanie obchodzą 19. rocznicę zamachów na World Trade Center. Trwają uroczystości w Nowym Jorku przed pomnikiem upamiętniającym ataki. Rzecznik Praw Dziecka podsumował w Senacie ubiegłoroczną działalność. Wniosek o odwołanie Mikołaja Pawlaka składa Koalicja Obywatelska. Kto ma rezerwację w locie na rejs po 10 września, może zmienić datę i trasę podróży tyle razy, ile chce. Za darmo. Dokładnie 19 lat temu, przed 15 polskiego czasu, 19 terrorystów z Al-Kaidy przeprowadziło ataki w Stanach Zjednoczonych. Zginęło w nich blisko 3000 osób. Był to najtragiczniejszy zamach terrorystyczny w historii. Główna ceremonia odbywa się tradycyjnie przed pomnikiem upamiętniającym ataki na World Trade Center. Nazwiska ofiar są emitowane z głośników. Oh, say does that star spangled... It's Amira Abad. Marie Rose Abad. Andrew Anthony Abate. Vincent Paul Abate. Wieczorem w miejscu ataków w Nowym Jorku wystrzelą w górę dwa słupy światła, by upamiętnić osoby, które zginęły pod gruzami World Trade Center. Jako rzecznik podejmuje działania zmierzające do ochrony dzieci przed przemocą, okrucieństwem, deprawacją, demoralizacją, wyzyskiem, zaniedbaniem i każdym innym złym traktowaniem. Tak mówił w Senacie Mikołaj Pawlak. Rzecznik Praw Dziecka podsumował ubiegłoroczną działalność. Przekazał też uwagę o stanie przestrzegania praw dziecka. Mówił o swoich dokonaniach. Wśród nich wymienił zmianę dotyczącą działalności przed sądami rodzinnymi. Zmieniłem również praktykę, jaka była dotychczas stosowana przez ostatnie lata. Wysoka Izbo, szacunkowo na pracownika przypadało od 80 do 100 spraw. Z tak zwanym przystąpieniem, czyli aktywnością rzecznika przed sądami, na pracownika przypadało do 4-6 spraw maksymalnie. Koalicja Obywatelska chce odwołania Mikołaja Pawlaka z funkcji Rzecznika Praw Dziecka. Jeszcze dziś do Sejmu ma trafić wniosek w tej sprawie. Posłowie KO zarzucają Pawlakowi, że w swojej pracy kieruje się fundamentalizmem, a jego wypowiedzi naruszają godność dzieci. W środę Lewica wezwała Rzecznika Praw Dziecka, by podał się do dymisji. Z kolei w ocenie wiceministra sprawiedliwości Sebastiana Kalety Mikołaj Pawlak jest świetnym rzecznikiem, który aktywnie zabiega o to, żeby polskie dzieci wychowywały się bezpiecznie. Prezydent jest informowany na bieżąco, jeśli chodzi o rozmowy w sprawie rekonstrukcji rządu, mówi jego minister. W radiowej jedynce Paweł Mucha podkreślał potrzebę nowego dynamizmu w zarządzaniu sprawami państwa. Wniosek o zmiany w składzie Rady Ministrów składa prezes Rady Ministrów i takie zmiany są dokonywane przez pana prezydenta, który taki wniosek otrzyma. Pan prezydent oczywiście monitoruje sytuację. Jest wiele elementów wspólnych, programowych, które były przedstawiane przez pana prezydenta w jego kampanii. Zmiany w Radzie Ministrów zapowiedział w lipcu prezes PiSu Jarosław Kaczyński. Ma do nich dojść na przełomie września i października. Inna data i inna trasa za darmo. Pasażerowie lotu mogą od dziś wielokrotnie zmieniać plany podróży bez dodatkowych opłat. Przewoźnik wprowadził to udogodnienie w związku z pandemią. Pasażerowie mają możliwość dowolną liczbę razy bezpłatnie zmienić datę i kierunek lotu w ramach swojej rezerwacji. Dotyczy to biletów zakupionych w okresie od 10 września do 31 grudnia tego roku na wszystkie połączenia lotu w każdej taryfie, w tym również w najtańszej opcji Saver bez dodatkowego bagażu. W ramach biletów zakupionych do 10 września pasażerom przysługuje możliwość jednorazowej bezpłatnej zmiany trasy i daty podróży. W przypadku wyboru nowej daty podróży na tej samej trasie pasażerowie mogą samodzielnie dokonywać modyfikacji przez stronę lot.com w zakładce Zarządzaj rezerwacją. Zmiany kierunku podróży można dokonać kontaktując się bezpośrednio z Lot Contact Center lub z agentami. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Bonus dla robiących zakupy kartą bankową. Od grudnia zamierza go wprowadzić rząd we Włoszech. Ma to ograniczyć oszustwa podatkowe popełniane przy zakupach za gotówkę. Jak się szacuje, włoski skarb państwa traci rocznie na skutek oszustw podatkowych blisko 200 miliardów euro. To najwyższe straty ponoszone z tego tytułu spośród wszystkich państw europejskich. Rząd ograniczył już do 2000 euro wysokość transakcji gotówkowych. Teraz chce wprowadzić bonus do 300 euro rocznie dla płacących kartą w sklepach i punktach usługowych. To 10% wartości zakupów kartą, jeśli przekroczą one w sumie 3000 euro. Nie będą brane pod uwagę zakupy dokonywane przez internet. Wprowadzenie tego bonusu ma ograniczyć kupno i sprzedaż z pominięciem kasy fiskalnej.

Powoli zbliża się 15.11, a przy mikrofonie ponownie Grzegorz Hoffman. Witam w drugiej godzinie tonacji. Słuchamy muzyki z roku 2010, z tych płyt, które pozostawiły jakieś ślady w naszych sercach, w naszych głowach. I The Black Keys na początek tej części programu z płyty Brothers. To w pewnym sensie album przełomowy. Jeszcze nie trafił na te najwyższe pozycje na listach przebojów, ale już został odnotowany w większej liczbie periodyków. No i to był początek wielkiej kariery. Chociaż płyta już szósta, jeśli chodzi o The Black Keys, ale wcześniej oni byli naprawdę mało komercyjni. Dan Auerbach i Pat Carney w roli głównej. Howlin' for You to piosenka, która wybrzmiała, a teraz Tighten Up. I wanted love, I needed love, most of all, most of all. Fish, gitara basowa i śpiew, MAD, perkusja i chórki i Michał Sobolewski, gitara i chórki. To był pistolet z debiutanckiej płyty grupy Kim Nowak. Oczywiście rok 2010. Dodam jeszcze, że zarówno w utworze sprzed chwili, jak i w tym, który za chwilę się pojawi, gościnnie pojawia się Skubas. A teraz już Grom. Fish i MAD jako zespół zdecydowanie najbardziej rockowy, jeśli chodzi o to, o ich wspólne dokonania. Kim Nowak z debiutanckiego albumu

air. Black smoke in my lungs and in my eyes. Black smoke in my feeling. Black smoke that I leave behind. I got shot down. I told myself I was greedy for it. I was greedy for it. I went down to the river, but the river's drowned. I went down to the river, but the river's choked in black smoke, black smoke. Społeczne. Ten wypadek bardzo dużo zmienił. Każdego jednego bym przestrzegła. To jest ułamek sekundy. Każdy z nas chce czuć się bezpiecznie i mieć pewność, że bezpieczni są nasi bliscy. Tymczasem na drogach jest coraz więcej ofiar. Zachowaj ostrożność i zwiększ bezpieczeństwo swoje i innych. Nie zwlekaj. Zgłoś swój pomysł na poprawę drogowego bezpieczeństwa. Fundacja Nadzieja osób poszkodowanych w wypadkach drogowych. www.fundacjanadzieja.com. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A przed ogłoszeniem grupa Tindersticks z płyty Fallen Down a Mountain, Harmony Around My Table i Black Smoke. Dosyć ciekawy skład pojawił się na tej płycie, bo oprócz zasadniczych muzyków, no przede wszystkim Stuart Staples w roli głównej, również jako producent, ale poza tym David Kidd, znany głównie z działalności solowej jako gitarzysta i wokalista, i Earl Harvin, z kolei perkusista amerykański, który współpracował wcześniej, no chociażby z grupą DD czy Air. To tyle, jeśli chodzi o Tindersticks w dzisiejszej audycji, a teraz już Brodka i Granda. Szybciej niż się da. się, jak powiedzieć prościej. Zbliżysz się o krok, porachuję kości. Nie polubię cię, twej koszuli pstrości. Zbliżysz się o krok, porachuję kości. Kusisz zapachami, prowokujesz gestem. Wchodzisz za mną wzrokiem, czterogłowym smokiem. Namierzasz radarami, jestem jak ruchomy cel. Naostrzone zęby, nie polubię cię. Nie polubię cię, jak powiedzieć prościej. Zwiadowcy wężą myśliwskie psy, jak dziką zwierzynę, co kruszę je żywcem. Zastawiłeś sidła, zmieniłeś zasady gry, zablokowałeś drogi, zaryglowałeś drzwi. Nie polubię cię, jak powiem. Płyty Granda Brodka zaśpiewała swoje dwa przeboje, najpierw w Pięciu smakach, a później utwór tytułowy. Pozostajemy przy muzyce polskiej. Pierwsza płyta grupy, a właściwie duetu Paula i Karol, Overshare, również ukazała się właśnie wtedy i teraz posłuchamy dwóch fragmentów. Jako pierwszy Brush It Off. Someone right before he goes. The phony voice that shouts through your ringtones. A wicked wind is blowing through your bones. The fear of losing breath, oh how it grows. Brush it off and start again. A call you made. to someone that's now gone. The life you wished you had and now it's done. When lightning strikes the places we grew old, the things you've learned to hate and things you love. Oh no, it doesn't end. Brush it off and start again. Oh no, it doesn't end. Brush it off and start again. Oh no, it doesn't end. Brush it off and start again. Oh no, it doesn't end. Brush it off and start again. Oh no, it doesn't end. Brush it off and start again. Oh no, it doesn't end. Brush it off and start again. Oh no, it doesn't end. Brush it off and start again. Oh no, it doesn't end. Brush it off and start again. Autopromocja. Włodek Pawlik, Summer Jazz Festival na antenie Trójki. Dziś usłyszymy jedynego polskiego laureata Grammy w kategorii jazzu solo. Na scenie studia imienia Agnieszki Osieckiej, tylko on i fortepian. Początek retransmisji koncertu Włodka Pawlika kilka minut po 21. Zapraszam, Mariusz Owczarek. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Straight into the sea. I don't mind, I don't mind. that's the way things have to be. I'll take this heart and drive it straight into the sea. I don't mind, that's the way things have to be. To był duet Paula i Carol w piosence Calling, a teraz już pora na zespół Les Savvy Five, który w roku 2010 wydał do tej pory swoją ostatnią płytę długogrającą, ale jest szansa, że w przyszłym roku pojawi się nowy album po ponad 10-letniej przerwie. Poprzedni Root for Ruin był naprawdę udany i teraz z niego Lips and Stuff. Les Savvy Fars, płyty Root for Ruin, Lips and Stuff. To na dziś w stonacji już prawie wszystko. Został jeszcze jeden fragment muzyczny. Elżbieta Malinowska, Magda Trzaska i mówiący te słowa Grzegorz Hoffman. Dziękujemy Państwu serdecznie za uwagę. Na zakończenie grupa Tank. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Marian, słyszałeś? Co? W Media Expert można kupić sprzęt taniej nawet... Nie, nie, nie, nie mów, Barbara, sam zgadnę. 20%. Nie. 50. Nie.